फिर कई ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया। सो बड़ी तबाही है एक दर्दनाक दिन के अजाब से उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया।